tę miłość, która już wygasła w nas. Spraw, bym przeżył jeszcze raz. Do ciebie pieśnią wołam, Panie. Do ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty chlebem, ptakiem, słońcem możesz być, więc kamieniem nie bądź mi. Modlitwa, breakout i niezawodny Tadeusz Nalepa. Państwo też niezawodni, bo okazuje się, że ktoś tu nie śpi i ktoś słucha radia, ale o tym zdążę jeszcze powiedzieć. Trójka budzi, tak, Trójka budzi dzisiaj troszeczkę wcześniej. Po drugiej stronie jeszcze by Halina Leszczyńska, która program zrealizuje. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Witamy Państwa bardzo ciepło, bardzo serdecznie i bardzo szczególnie. Szczególnie, bo szczególne dzisiaj będą utwory. Świat jest jedynie gdy dzięki nim. przeważającej większości dziś będą utwory, które Państwo doskonale znają, ale dzisiaj, tak jak powiedziałem, audycja szczególna. Mamy okazję posłuchać ich sobie wspólnie 25 grudnia na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i tak też myślałem, że będę siedział i sobie razem z Państwem ich słuchał, ale chyba winien jestem Państwu teraz korespondencję, bo ona cały czas do mnie przychodzi. Serdecznie dziękuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Okazuje się, że Państwo nie śpią i słuchają radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Na Facebooku też zaczęła się dyskusja. W wolnej chwili tam zajrzę. Nie wiem, czy już ktoś napisał z lasu, ale z gór przyszła korespondencja. Dziękuję. Płoną góry, płoną lasy w przedwieczornej mgle, stromym zboczem dnia słońce toczy się. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już, brak mi listów twych, ciepła twoich słów. Rzuć między nas najszerszą drzew, najgłębszy nur, najdalszy brzeg. Rzuć między nas to, co pan Alex na moje pytanie, czy ktoś teraz słucha radia, odpowiedział w mailu: ano słucha, słucha. Wprawdzie mam wrażenie, że to gatunek powoli wymierający, ale z tego powodu wart najwyższej uwagi i poświęcenia ze strony redaktorów. Tak, oczywiście doceniam, bardzo serdecznie Państwu dziękuję i witam tych, którzy dopiero włączyli program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 17,5 minuty po godzinie czwartej. Dzisiaj kilka pudełek, kilka worków z muzyką przyniosłem specjalnie dla Państwa. Ten, który w tym momencie chciałbym zakończyć, nazywa się Z Archiwum Polskiego Big Beatu, albo Słuchał tego mój tata, słucham i ja. Mówiłaś się nie tylko. No muszę Państwu powiedzieć, że ja też w skowronkach jestem, kiedy czytam to, co pojawia się regularnie dziś na ekranie komputera. Serdecznie dziękuję Państwu za życzenia z okazji tego czasu. Może umówmy się, że moimi życzeniami będą utwory, które dzisiaj dla Państwa specjalnie na ten czas przygotowałem. Pan Zbyszek pisze: wszystkiego najlepszego, zdrowia i niech jazz będzie z Tobą. Dziękuję serdecznie. Jeżeli chodzi właśnie o jazz, który jest nieodłącznym elementem, właściwie jednym z głównych naszych sobotnich spotkań, no to dzisiaj jazz gdzieś troszeczkę odłożony na bok, chociaż taki dosyć spory fragment i akcent jazzowy pojawi się na koniec naszego dzisiejszego spotkania, ale o tym zdążę jeszcze Państwu powiedzieć. No to teraz muzyka polska wróci do nas. My tymczasem zapukamy do wytwórni 4AD. On the floating ship's oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me laughing. Said to me, let me hold you. Here I am, waiting to hold you. Did I dream? You dreamed about me. Were you here when I was falling? Now my foolish boat is leaning, broken up long. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shines from the sun. As a newborn child, I'm as riddled as the tide. Should I stand mid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me. Bardzo wzruszające maile dziś od Państwa czytam. Song to the Siren, Tima Buckleya, przed chwilą w wykonaniu This Mortal Coil. W tej nocnej, śnieżnej, świątecznej scenerii. Jakże na miejscu, czytam na ekranie komputera. Tak, hasło Magia Radia na pewno i hasło Niedaleko pada jabłko od jabłoni. 25 minut do godziny 5, program trzeci Polskiego Radia. Za oknem na Myśliwieckiej ciemno i biało. A na antenie Dead Can Dance. To było trudne zadanie dla mnie wybrać dla Państwa dzisiaj zestaw piosenek, który chciałbym, żeby wybrzmiał. No ale myślę, że ładnie to wszystko dopniemy do godziny 6, bo teraz jeszcze jedna druga Dead Can Dance. I'm building my utopia. Łódź, Gliwice, Leszno, Radomsko. Tylko tyle wiem. Dziękuję Państwu serdecznie jeszcze raz i pewnie nie jeszcze raz, to nie jeden raz to zrobię, za korespondencję, która jest dzisiaj najnormalniej w świecie wzruszająca. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A jeżeli ktoś chce dołączyć do dyskusji na Facebooku, no to proszę szukać nazwy Gdzie Grabek mówi dzień dobry. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to kolejną szufladę rozpoczniemy tak. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Kiedy tak stałem przy półce z płytami albo nad katalogami z muzyką, którą wybierałem specjalnie dzisiaj dla Państwa do programu Trzeciego Polskiego Radia, wiedziałem, że The Beatles muszą się pojawić z okazji naszego dzisiejszego dłuższego, szczególnego i świątecznego spotkania. No i wiadomo, że na jednym utworze poprzestać nie możemy. Comes the sun. something, I say it's all right. Część utworów takich, że wiem, że nie muszę zapowiadać, no bo państwo, tak jak wspomniałem, zaraz po czwartej rano znają je na pamięć, ale jeżeli są młodsi słuchacze, chociaż o tej porze to nie wiem, mamy 11 minut do godziny piątej, to powiem, że to formacja The Beatles, Here Comes the Sun. Wspaniała kompozycja napisana przez George'a Harrisona. Dziś szczególny nasz meeting radiowy, szczególne spotkanie i o tym państwo dobrze wiedzą. Dzisiaj nie bawimy się, chociaż nigdy nie bawiliśmy się w żadne konflikty, ale chciałbym nawiązać do takiego jednego wielkiego muzycznego między fanami od wielu, wielu lat. Nigdy nie uczestniczyłem, nigdy nie byłem po żadnej stronie, stąd w tej audycji teraz ta grupa. Goodbye, Angie. No i plan też na dzisiaj był taki, żeby Państwu do tego klimatu, który Państwo sobie tworzą po drugiej stronie radia z ciepłą herbatą, z piernikami, z kocem i ze śniegiem za oknem, zaproponować magię radia, która bardzo ważna i istotna jest podczas naszych sobotnich spotkań. No i tak się też stało, że Państwo przez to, co piszą, otulają mnie też jedną wielką magią i w takiej magii teraz przez chwilę byłem, bo mimo tego, że spotykamy się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia już tyle tygodni, no to dalej nie dociera do mnie, że na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia mogłem przed chwilą wyemitować Angie, The Rolling Stones. White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Witam panie Michale, piękne granie. Jak widać, można nastrojowo i świątecznie bez, i tu wielkie litery, jingle bellsów i christmasów obsłużyć poważną audycję muzyczną. Dziękuję pięknie, wracam za chwilę. Autopromocja. Święta dookoła nas. Zapraszam dziś państwa na specjalną audycję. Wyjątkowo nie będziemy, jak w każdą sobotę, podsumowywać minionego tygodnia pod kątem wydarzeń zagranicznych. Dziś będziemy świętować w gronie naszych najbliższych sąsiadów. Do usłyszenia tuż po 14:00. Witold Lazar. A po 15:00 filmowe święta, czyli...